Bona tarda, borratxos musicals. Benvinguts a un nou programa del Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre, perquè està fet per dos músics. Bona tarda, Rubén Rodríguez, baixista de la banda de rock Ignition. Molt bona tarda, Salva López, cantant i guitarrista dels Ignition. Bona tarda, què tal? Com ha anat la setmana? Home, fantàsticament bé. Ja, mira, s'apropa l'estiu i el bon temps. Estem a la recta final de la temporada, com aquell qui diu, no? Els dies són més llargs, hi ha una llum diferent. Sí, home, i a més tenim novetats pels nostres amics borratxos. Tenim novetats, novetats interessants que explicarem tot seguit. Però primer, aviam, deixa'm que recordi a tots els nostres radioients el nostre blog a internet on poden sentir tots els programes del Borratxos de Música des del primer fins a l'últim a l'hora que vulguin i allà on tinguin una connexió a internet. El nostre blog és, l'adreça és http://borratxos.blogspot.com. Aquest és el blog del Borratxos de Música, Borratxos amb TX. Molt bé, borratxos.blogspot.com. Exacte. Des de qualsevol punt del món ens poden sentir, eh? Des de qualsevol punt del món. Jo ja tinc ja proves de que ens han sentit des de l'altra banda del planeta. Que guai, que guai. Des d'on? Des d'on? Des de l'altra banda? Des de Los Angeles. Ens han sentit des de Los Angeles. Tenim oients a Los Angeles. Sí, bueno. Tenim oients a Los Angeles. Que guai. Molt bé. Que guai. És fascinant, això d'internet, eh? Realment, sí, no? És el poder pel poble, eh? A més, si no vaig equivocat, al blog poden tenir accés a tots els programes. Sí, sí, tots els programes estan penjats allà i només cal que arribin al blog i que cliquin a sobre el títol del programa que ells vulguin sentir. Clar. I al cap de pocs segons es comença a reproduir per l'ordinador. O sigui, amics que borratxos, ja ho heu sentit. O sigui, si voleu recuperar programes que us hagueu perdut o que us hagin agradat especialment i voleu tornar a sentir-los, doncs allà estan tots, no? Allà està el Jimi Hendrix, el Van Morrison, la Björk, el Seal, allà estan tots. Tots, el Sting, el Nuno Betancourt, estan tots allà penjats. Molt bé, fantàstic. M'agrada molt i escolta, una iniciativa fantàstica. Bueno, i la segona novetats. Notícia, les novetats que volíem novetats. Comunicar avui és que el divendres 16 de maig, apunteu bé, borratxos musicals, el divendres 16 de maig els Ignition tornarem a trepitjar els escenaris. Hi haurà música en directe. Música en directe. Sí, senyor. Tornarem a trepitjar l'escenari. En tinc moltes ganes, eh? Oh, jo també. Encarem aquest concert amb molta il·lusió. Bueno, és un concert que en realitat és un festival de rock al que ens han convidat. Mm-hmm. Organitzat per RQR por la Cultura, que és una associació fabulosa que hi ha aquí amb seu a Badalona, músics de Badalona i d'altres localitats colindants s'han associat per defensar la cultura i sobretot per defensar la música en una ciutat on hi ha molta tradició musical, però per alguna raó misteriosa hi ha poques sales on tocar. Sí. I d'alguna manera hi ha poc recolzament, diguem, administratiu. No? Ha sigut molt diplomàtic, però realment molt poc recolzament per part de les altes esferes i en aquest sentit hem d'apuntar cap a dalt, no? I, sí. I bueno, nois, què passa? Posem-nos les piles perquè hi ha molta gent que vol fer coses i potser no hi ha espais, no? I en aquesta ciutat, i quan dic aquesta ciutat em refereixo pràcticament a totes les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, però molt particularment Badalona, que és la que patim especialment, doncs bé, si tu li vols donar patades a una pilota no tens cap problema, perquè pel futbol i pel bàsquet sí que hi ha diners públics, no? Però en canvi per altres manifestacions culturals, si és que el futbol i el bàsquet es pot considerar manifestació cultural, doncs... O els toros. Home, a mi el bàsquet m'agrada molt i, escolta, he vist que la penya i mira com guanyen títols i tal, però, noi, hauria d'haver espai per tots, no? Vull dir, jo... Sí, mira, jo em quedo amb una frase que vas dir tu en un Borratxos de Música i era que a la Gran Bretanya s'esperen la música molt en sèrio. Tan en sèrio, sí, que els músics els fan lords i sirs. I sirs. I aquí, en canvi, ser músic és un bulto sospechoso. Sí, un mendigo i un delinqüent. Delinqüent. Sí, és horrorós. I llavors, doncs, bueno, jo sí que m'agradaria més recolzament, però bueno, ja que no l'hi ha, doncs mira, hi ha una associació que es diu RQR por la Cultura, una salutació a Ricardo del Badamola. Una abraçada pel Ricardo. És un dels factòtums que l'ha fet possible. I organitzen, organitzem, perquè nosaltres som membres també, un festival que, com has dit, serà divendres 16 de maig i també dissabte 17 de maig. Sí, dos dies. Hem de dir que és a la Sala La Nau de Barcelona, que això està... Està al Poble Nou, està al carrer Àlaba número 30, que això fa cantonada amb Doctor Trueta, que és just davant de la presó de dones, allà... Vaja, molt a propet del centre comercial, centre de la vila, sí. És allà Vila Olímpica, Poble Nou, Vila Olímpica. No sé si dir que esperem que no les deixin anar durant el concert o que potser que les deixin anar durant el concert, que es distreguin una mica, pobretes, estan allà tancades. Sí, que les deixin anar, home. I, clar, farem un concert com el de Rosendo a Carabanchel, no? Que la gent cridava, no, estamos todos, faltan los presos. Bueno, en fi. I aquest festival de dos dies, doncs els Ignition tocarem el divendres 16 de maig, estarem allà obren portes a les 9 del vespre, I vaja, toquem amb quatre grups, o sigui, som quatre grups, quatre estarem al Signition, però també estaran amb nosaltres aquella nit del divendres 16 de maig de Real Nice Price, estaran al Sin Sentido i estaran Los Cinco Elementos. O sigui que penso que és un cartell prou atractiu. Jo crec que sí. I caram, espereu que tothom s'ho passi molt bé, us esperem a tots allà. Sala La Nau, divendres 16 de maig, 9 del vespre. Carrer Àlaba. Exacte, carrer Àlaba, Poble Nou, Vila Olímpica. Poble Nou, carrer Àlaba, número 30. Mm-hmm. Molt bé. Bueno, i això és el que anava a dir, i a partir d'aquí doncs he de confessar que aquesta tarda no tinc ni idea de què sentirem, no sé, sí, noi, em sorprendrà. Sí, he preparat un programa xulo, crec, espero que us agradi a tots, i no li he volgut dir al Salva quin grup faríem avui, perquè l'altre, bueno, fa un parell de setmanetes, ell em va fer una gran sorpresa quan va presentar el programa de The Corrs. Jo no tenia ni idea que faríem The Corrs, i em va agradar molt, i va ser molt espontani, perquè realment em va suscitar tot d'emocions, i quan brutal, la cançó Little Wing, la versió de Hendrix, en fi, sí. Recordo, és un programa que recordo molt de carinyo. Podem emocionar junts. Sí, i he pensat, mira, avui no li diré al Salva què faré, i a veure com reacciona, perquè farem una cosa diferent, farem una cosa una mica diferent, i diferent sota un punt de vista molt senzill, veuràs, ara veuràs per on vaig, el Borratxos de Música ja portem quants programes, Salva? Aquest és el programa número 24. 24, guarda-me de mentir, 24 programes, molt bé. Doncs pel Borratxos de Música han passat artistes d'Anglaterra, artistes de... Bueno, com a l'Sting, en fi, molta gent d'Anglaterra. Sí, han passat artistes d'Irlanda, com el Van Morrison, o com The Corrs. Com The Corrs, d'Islàndia. D'Islàndia, com la Björk. Americans, com els Dream Theater. Mm-hmm. Escocesos, com el Mark Knopfler. En fi, hem tingut artistes de moltes nacionalitats, però no ha passat cap artista espanyol encara pel Borratxos de Música. Oh. I tot i que... Home, la música espanyola... Doncs... Ai, que sospito. No. Sospites, eh? Clar, la música espanyola... No, en fi, no sé, aviam, hi ha cosetes de valor, i per què no han de tenir el seu lloc als Borratxos de Música, no? Jo ja saps que sóc un tio amb gustos molt, molt eclèctics i molt diferents i molt variats, però clar, he pensat, home, fes una banda de rock, vale? Vull dir, perquè podríem anar per bandes, per coses una mica més estranyes, però he volgut per avui presentar una banda de rock espanyola. He pensat, anem a fer una banda de rock guapo. Molt bé. Llavors he començat a pensar, ostres, quina banda de rock, quina puc presentar, quina banda de rock espanyola que sigui la millor, vull presentar la millor. Llavors vaig pensar, home, jo ho tinc molt clar, no sé tu, si a mi em preguntessin quina és la segona millor banda, tindria molts problemes per decidir-me, perquè no sabria dir quina és la segona millor. Hi ha molts artistes espanyols que podrien ser els segons. És el meu gust subjectiu, no? Però no sé, des de Los Suaves o Barón Rojo fins a Fito i Fitipaldis o Radio Futura o Rosendo. Vull dir... O Radio Futura en peus. Clar, clar, hi ha molts artistes. Però, Salva, si parlem del número 1, si parlem dels millors, els millors, els millors, els millors, no amb cap... no tinc cap dubte de qui són. Sentim la primera cançó de la nit, et reconeixeràs al moment, pugeu el volum de la ràdio perquè això és una passada. Yes. nadie te puede tocar. Aquests eren els Héroes del Silencio! Sí, senyor! Héroes del Silencio! Què me'n dius, els Héroes? Oh! A mi m'agraden molt. Oh! Home, és una banda mítica espanyola, tu. Oi que sí? I van tenir moguda internacional, aquesta gent. Veuràs, al llarg del programa intentaré explicar-ho una mica per sobre, però són, sens dubte, el nostre grup més internacional. Que fort, i, no? I vaja, èxito total, i on han arribat ells no ha arribat ningú. I de fet, mira, és una autèntica llàstima perquè no ho he portat avui, però en el seu disc en directe, el Para Siempre, apareix a dintre del llibreto, apareix el llistat del el tour de la gira que van fer en aquella, va ser la gira de l'Avalanxa, i bé, aquella gira apareix la ciutat, les dates i les ciutats, és homologable a la qualsevol banda internacional de primer nivell, és a dir, la llista del tour és brutal, o sigui, van fer, no sé si van fer tres concerts seguits a Múnich, Hamburgo, a Alemanya van arrasar Bèlgica, això sí que ho sé, sí. Bèlgica, Suïssa, Itàlia, van tocar a Amsterdam, van tocar, bueno, més de 60 concerts a l'any 92 van fer per tota Europa. I que fort, bo. Triunfo absoluto. No ho ha fet ningú a aquest país, el que han fet ells, perquè a més, com explicarem, doncs, ho van fer cantant en espanyol, és a dir, no van canviar d'idioma, no? Com algun grup que... Mecano, per exemple, no? Mecano va canviar d'idioma, què me dices? Em fa efecte que sí. Ah, sí? Sí. Un disc en italià, em sembla, però era una traducció d'un disc que ja estava fet aquí, em sembla. No sé, jo tenia la sensació de que havien fet alguna cosa en anglès. Ah, sí? Per poder sortir, sí, fora de les fronteres. No t'ho sabria dir. Però igual recordo malament, eh? No, jo pensava en grups més propers, grups catalans, no? podríem nomenar que han canviat d'idioma per triomfar. I Sopa de cabra, per exemple. No volia dir-ho, però una salutació per l'estimat Gerard Quintana, que en fi, sí, de Sopa, per exemple, doncs va canviar d'idioma per triomfar i, efectivament, quan van canviar d'idioma van triomfar, com es mereixien. Bé, doncs entrem en matèria sense més. Als Héroes del Silenci farem una petita biogràfica, com fem sempre al Borratxos, per situar-nos en el, sí, sí, en el grup. No conec res dels doncs mira, Héroes. La llavor d'Héroes del Silenci és el guitarrista. El guitarrista es diu Juan Valdivia, va néixer a Segovia l'any 1965. Segovians. Segovia. No, de fet, el grup són saragossans, tots són de Saragossa. Sí, és un grup aragonès. Ui, els aragonesos estan, vamos, superorgullosos dels Héroes, eh? Clar. És un grup aragonès total. Tots els membres són aragonesos, excepte el Juan Valdivia. Però el Juan Valdivia, que va néixer a Segovia, se'n va anar a Saragossa. Vale? I allà va fer amistats i tal. Ell era molt bo amb la guitarra, perquè amb 10 o 12 anys ja va començar a tocar. I a Saragossa, doncs, amb uns amics d'allà de Saragossa, va fer un grup que seria el bressol d'Héroes. Aquest grup es deia, no t'ho perdis, Zumo de Vidrio. Quin nom, eh? Ostres, Zumo de Vidrio. Zumo de Vidrio. Tu que t'has vist a la tessitura de posar un nom a un grup? No t'hagués passat pel cap Zumo de Vidrio mai. O sigui, realment és un nom molt original. Doncs ell va fer un grupet que es deia Zumo de Vidrio. I bé, aquesta formació va ser molt canviant. Van anar entrant i sortint músics. No van arribar a fer mai gaire res. Zumo de Vidrio. Zumo de Vidrio. Fins que en aquesta formació van entrar doncs, el Joaquín Cardiel... el baix, nascut a Saragossa l'any 65, el Pedro Andreu a la bateria, nascut a Saragossa l'any 66, i un noiet, un tal Enrique Ortiz de Landázuri i Zardui. Aquest Enrique Ortiz de Landázuri i Zardui, un bon dia va tenir la idea, va tenir l'acudit de dir, hòstia, és que el meu cognom... Què tal si em dic Enrique Bumburi, saps? Toma ja. I llavors aquest Enrique Ortiz de Landázuri i Zardui va passar a dir-se Bumburi, I Zumo de Vidrio va passar a dir-se Héroes del Silenci. Los Héroes del Silenci. Llavors, amb aquesta formació, el Juan Valdivia, el segoviano, el guitarrista, l'Enrique Bumburi, el Pedro Andreu a la bateria i el Joaquín Cardiel al baix, doncs es van passar a dir Héroes del Silenci. Van guanyar premis amb concursos per grups no professionals, van tenir ja una carrera que prometia molt, fins al punt que la EMI es va fixar en ells. I quan la EMI es fixa en tu, noi. La EMI es va proposar gravar un extended play amb 4 temes. Hem de dir, un extended play, el concepte extended play seria... EP, no? EP, exacte. O sigui, és un d'aquells discos que tenen 4 temes. Que tenen 4 temes, exacte. El que passa que, clar, algú dirà, extended play, si només té 4 temes, és menys que un LP. Hauria de ser un minus play, no? No, extended play, el concepte extended play fa referència a el que és un single, clar, al principi del rock, los albores del rock and roll. Clar, la música... aquesta paraula, los albores. És veritat, de la humanitat. Doncs clar, la música funcionava a base de singles, vull dir, l'Elvis gravava singles, no gravava LPs, no? Mm-hmm. Gravava LPs més endavant, concerts i tal, però... Això d'un disc que tingui molts temes un tema clar, no tan antic, no? No, aleshores, clar, quan es van començar a fer discos amb més d'un tema, es van dir extended play, perquè era un single, però era extendido, perquè tenia 4 temes. Després va venir el long play, no? Però vaja, llavors el concepte extended play ha quedat i de vegades s'utilitza, els Dire Straits tenen el seu extended play, ja. Hi ha diversos grups que han utilitzat. Van venir els Double Long Play, no? Double Long Play, double sí. Double LP. Clar, un doble LP i triple fins i tot, i quàdruple. Oh, sí, avui sí. Amb això no hi ha límit. Emerson, Lake and Palmer, en fi. És veritat. Però el concepte Extended Play ha perdurat i hi ha diversos grups que ho han treballat. I en el cas dels Héroes ho van fer perquè els hi va proposar l'EMI. L'EMI en realitat el que volia era una mica posar-los a prova. L'EMI va pensar, anem a gravar 4 temes i a veure què tal funciona. Una mica era un punt intermig entre una maqueta i un LP de veritat. Un tast, saps? Sí, era sí, com un fa, tast. Jo crec que es fa bastant, això. Sí, i aleshores doncs, van gravar a finals de 1987, van editar aquest Extended Play amb 4 temes. Aquest Extended Play es va titular Héroe de Leyenda. I si et sembla, sentim la cançó que li dona títol. I tant. Héroe de Leyenda. Som-hi. Doncs mira, m'he fixat que era una producció com discotequera, no? Perquè oi que sí. Aquesta bateria no sé ben bé si una bateria de veritat acústica o una bateria electrònica, no? Sí, jo volia que parléssim una mica d'això, perquè la producció del primer disc d'Héroes, bé, de fet, d'aquest Extended Play i després del que seria el primer LP de la banda, que seria de l'any 88, de l'any següent, peca una mica d'això, que té aquesta producció, la típica producció espanyola dels anys 80, que és una producció, sí, sense gaire grapa, és una producció com... sobrecarregada de reverberacions, sí, i... Sí, correcte, estic totalment d'acord. I és una llàstima perquè jo penso, és la meva opinió, és una música de moltíssima qualitat, i per ser aquesta cançó que hem sentit és d'un mini LP que era un tastet de la banda, a veure si funcionava. És una cançó molt maca i molt bona, però ara, clar... Ara no sé si diré una mentida, però em sembla... M'ha semblat sentir, no, jo diria, no? Si no m'ha enganyat la oïda, que estaven utilitzant molt un efecte de producció que es diu excitador aural. No és cap mena vibrador, que ningú me lo expliques perquè al cap. Jo no... Un excitador aural, un excitador aural. Què és això? Que vol dir que és un software, no? Que el que fa és, d'alguna manera, excitar les freqüències més agudes, i fer que ressonin més i omplin més l'aire en aquella... Li donen una cosa que es diu aire. O sigui, en producció doncs... Hi ha un rang de freqüències que són les més agudes, que no sé si són a partir de 5.000 Hz, o no us vull enganyar, però hi ha un rang de freqüències que en una gravació normal no queden massa cobertes. Bueno, els micros així de molta qualitat arriben a cobrir-les una mica, però si no queden molt cobertes, els hi fiquen una cosa d'aquesta, és un excitador aural, i llavors... Totes aquelles freqüències apareixen a la mescla. I aquí jo ho veia, no? Que ho sentia, no? Que està tot molt ple i molt reverberant i tot era molt brillant i hi havia moltes freqüències agudes i tal. I jo diria que als anys 80 ja existia aquesta història de l'excitador aural. Clar, a més estem parlant de l'any 87. I se n'abusava bastant, a més. Ah, l'any 87 segur. Sí, l'any 87. I se n'abusava bastant d'aquesta història. Sí, no t'estranyi. És molt possible perquè realment fa tot l'efecte. És a dir, quan escoltes la cançó fa tot l'efecte que ja és una... Que estan abusant, no? Sí, hi ha un sobrecarregament de postproducció i potser això no m'agrada, però és el que hi ha, era aquella època, eren els anys 80, era Espanya i, no, i estem al país que estem, ja ho he dit alguna vegada, els Pirineus estan on estan, per posar a cadascú al seu lloc. I, però de tota manera la cançó em sembla molt maca, em sembla una cançó molt bona i era un preludi del que havia de venir. Vaja, l'Extended Play va entrar com un canó, vull dir, els de la EMI van quedar contentíssims perquè van superar amb escreix la xifra de vendes que ells havien plantejat. Carai. Sí, va ser un petit èxit. El grup va començar a tenir un club de fans ja bastant important i considerable, i sí, ni cortos ni perezosos, l'any 88, l'any següent ja van editar el primer àlbum oficial, el primer LP del grup, amb el títol de El mar no cessa. En el títol del Mar no cessa, va arribar a disc de platí, el qual ja hem dit alguna vegada que no és dir gran cosa a Espanya. No, a Espanya no. Però vaja, en tot cas van arribar a disc de platí amb un primer disc. Però, que escolta... El dia que arribéssim nosaltres als Ignition a disc de platí, sí, senyor, ja en parlaríem. Sí, senyor. Això, no? I això els va convertir, aquest disc de platí, el Mar no cessa, primer LP, els va convertir en un dels grups més exitosos del moment. Mm-hmm. Si et sembla, Salva, des d'ara i fins a les notícies, podem deixar els nostres oients amb el tema Flor Venenosa. Sí, home, som-hi. Que és un dels meus favorits del primer LP del grup i un dels meus favorits del grup en general. M'encanta, Flor Venenosa. Doncs vinga, endavant, Flor Venenosa. No encuentro palabras para decirlo y a veces siento que el pensamiento es un idioma de signos. entiendo qué sucede conmigo. Zarandeando me voy hasta que caigo. Terriblemente borracho. Solo déjame estar un momento a solas. Tan solo déjame en paz este intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo. Quizás en este precioso momento pueda ser. Tanto alcohol con tu jarabe de flor venenosa y vender a una madre por otra copa. Tan solo déjame estar un momento a solas. Tan solo déjame en paz este intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo. Quizás en este precioso momento pueda ser como tú, como tú, como tú. Hola de nou, borratxos. Tornem a ser aquí amb el programa que ens està presentant aquesta tarda el Rubén Rodríguez sobre Los Héroes del Silencio. Bona tarda a tothom. Sí, senyor, aquí estem amb Els Héroes del Silencio passant un rato, crec que molt agradable, Salva. Molt agradable, sí, sí. El que estem sentint fins ara. És maco veure els inicis d'un grup, no? Oi que sí? Doncs mira, fins ara hem parlat dels inicis dels Héroes del Silencio. Hem sentit el tema Héroe de Leyenda, que pertanyia al seu Extended Play, que va ser el primer material tangible que vam tenir d'ells, i del seu primer disc, titulat El Mar no cessa, el seu primer LP, Long Play, titulat El Mar no cessa. Hem sentit just abans de les notícies la peça Flor Venenosa, una de les meves cançons favorites de la banda. És maca, tenia un arpegi molt xulo i una guitarra xula. Sí, sí. Doncs mira, no ens movem del primer LP de la banda, del disc El Mar no cessa, perquè tinc una petita perla negra i em fa molta il·lusió. Oh, és molt petita, i de fet, gaire perla negra no ho és, perquè no és gaire difícil d'aconseguir. Però no diré com, que tothom investigui com vulgui i com pugui, però potser al final del programa donaré la clau. Doncs veuràs, a mi em fa molta gràcia la història. Resulta que el disc, l'LP es titula El Mar no cessa, Però en l'LP, si tu te'l compres, no trobaràs cap cançó que es tituli El mar no cesa. Anyway, existeix un tema titulat El mar no cesa, que no van incloure a l'LP. Oh. Et sona d'alguna cosa? Em sona molt. És una història que es repeteix de vegades, succeeix, perquè clar, no és estrany que un grup faci un àlbum i el tituli d'una manera que no hi ha cap cançó, és a dir, hi ha molts discos que no... Que no. Però clar, no és tan freqüent que dintre d'un LP no existeixi una cançó amb el títol de l'LP, però en canvi sí que hi hagi una cançó amb aquest títol. Bueno, m'he enredat una mica, però s'ha entès, no? Sí, sí. Això passava amb els Dire Straits, amb l'LP Making Movies. Exacte. Resulta que en l'LP Making Movies no hi ha cap cançó titulada així, i en canvi la cançó existeix, però la van fer i la tenien assajada, no? Sí, sí. Doncs en el cas dels Héroes del Silencio, resulta que el seu primer LP es titula El mar no cesa. Tu vas a la botiga, te'l compres i veuràs que dintre no hi ha cap cançó que es tituli El mar no cesa. Però nosaltres la tenim. I on és? I on és aquesta cançó? Ara ens explicaràs, no? Sentim-la. Vinga, som-hi. Está el vacío insostenible. Que amenaza, siento por momentos la ausencia de ti, carente de todo, disidente de nada, muero por impulsos de agonizante grillete, aprisionado por injustas manos, miro mil puertas. La oscuridad, están abiertas a la oscuridad. Méceme con el impulso de tu risa, arranca mi máscara de tragedia. Que vente el huracán, mis telarañas, carente de todo, disidente de nada, muero por impulsos de agonizante grillete, aprisionado por injustas... M'estava fixant que la bateria va a tota llet. Eh que sí? I sona... Bueno, sona organillo, no? O sigui, és una bateria sintetitzada i sí, crec que al bateria li devien dir mira, vés a fer unes cerveses que ja gravem nosaltres això. És la producció espanyola dels anys 80, no? I és el que hi havia, Producció Spanish dècada dels 80. És el que hi havia. Però fixa't que són grans cançons. Això es titula El mar no cesa i no està inclòs a l'LP El mar no cesa. I ho van fer per donar vida una mica als col·leccionistes. Per donar vida als col·leccionistes. No és gaire difícil de trobar, potser al final del programa donaré la clau, ara no ho diré. Però no és gaire difícil de trobar aquest tema. Bé, continuem avançant en la biografia del grup perquè entrem ja en terreny... Quan ja... Arriscat. Quan es va produir la ignició, és a dir, ells ja van despegar, diguem. Perquè aquest disc, el mar no cesa, va ser disc de platí, els va donar fama a Espanya, però noi, l'any 1990... tornen a l'estudi per gravar nou material i d'allà apareix el seu segon disc. I el seu segon disc va tenir de productor el gran Phil Manzanera. I clar, quan hi ha el Phil Manzanera a la producció... La cosa canvia. Estem parlant de paraules majors. Ja veuràs quina diferència en les cançons que sentirem a partir d'ara. En el que és aquest abús de sobreproducció, ja veuràs com a partir d'ara el grup sona com un tro. Com et deia, el 1990 graven el nou material i apareix el seu segon disc titulat Senderos de Traición. Senderos de Traición és un conjunt de cançons extraordinàriament poderoses i emocionals. I mira, en dues setmanes aquest àlbum es va col·locar al número 1 de vendes a Espanya amb unes 400.000 còpies. Wow. Després de la corresponent gira per Espanya, evidentment van presentar el disc, van anar de gira per Espanya, al mes de setembre de 1991, un promotor alemany va escoltar la música del grup i va decidir endur-se'ls a un festival que s'estava celebrant a Berlín titulat Rock Against Racism. Racism. Racism, perdó. Rock contra el racisme, eh? aquest promotor alemany estava organitzant aquest festival i li va dir als héroes: escolteu, veniu, que triomfareu allà perquè soneu de puta mare. Se'ls va endur, els va convidar a tocar al festival i vaja, la seva presentació al festival va ser la forma a la qual va esclatar la seva fama en aquell país, a Alemanya. Carai, sí, sí. I quasi també es pot assegurar que això va ser la seva apertura al públic europeu en general, degut a que després es van embarcar en una gira continental que va abarcar Alemanya, Bèlgica, Suïssa, França i unes vendes totals a Europa de 800.000 còpies. Ei, 800.000 còpies, eh? Déu-n'hi-do els senderos de traïció, eh? Va ser disc d'or a Alemanya i et puc donar la dada que l'any 1992 van fer més de 60 concerts per tota Europa. Uau. Com et deia abans, mai s'ha vist res d'igual a la música espanyola i com dèiem, molt important, no? Sense canviar d'idioma. Sempre van cantar, és veritat, eh? Sempre van cantar en castellà, o sigui que molt autèntics. Friso per sentir el meu tema favorit del Senderos jo de Traición. També, jo també. Senderos de Traición és un àlbum obligatori, heu de sortir tots corrent a la botiga a comprar-lo, i dintre de Senderos de Traición... Tots pitant, eh? Llavors, quan poseu el CD al reproductor, li donareu el play i el primer que sonarà és això, Entre dos tierras. Entre dos tierras estás. Ei, això sona molt diferent, eh? Home, hi havia el Phil Manzanera, eh? Hi havia el Phil Manzanera aquí produint. És que aquí s'ha vist una bateria de veritat acústica ben tocada i ben sonada. Com sona aquesta cançó, eh? Entre dos tierras. Sí, sí, sí. Però he vist que el Phil Manzanera, no, el productor, va mantenir aquestes guitarres ressonants que, de fet, eren sí, marca de la casa. És marca de la casa. És un dels actius del grup, jo crec, no? Aquests arpegis, aquestes coses que fa el Juan Valdivia a la guitarra, doncs és la marca del grup. Ell i la veu de... i la veu de Bumburi, juntament amb un... amb un jo penso que la secció rítmica, déu-n'hi-do com apreten tant el baixista com el bateria, i penso que han sortit guanyant molt tots dos amb la nova producció. És a dir, com has dit molt bé, abans, en el primer disc, la bateria sembla una mica de fireta, i en canvi ara amb la nova producció doncs, sent una bateria amb cos potent i el baix té molta presència també. Sí, vull dir que es van convertir en una banda, penso, ja et dic, de primeríssim nivell. Com hem comentat abans, van arrasar a Europa gràcies al festival aquell Rock Against Racism a Berlín i bueno, doncs això, 800.000 còpies a tota Europa i gira continental, vull dir que, com et deia, cap grup espanyol ha aconseguit a dia d'avui el que van aconseguir els Héroes. Brutal. Déu-n'hi-do. Des d'aleshores, doncs, clar, aquests són uns megacracks totals, es van instal·lar en el número 1 i des d'aquell moment jo crec que són... Va arribar amb les maletes, sí. Hola, hem arribat al número 1, sí. I aquí ens quedarem. Hola, som els millors, i des d'aleshores jo penso que són la millor banda de rock espanyol i no crec que ningú els hagi pogut desbancar a dia d'avui. És la meva opinió, la meva humil opinió, eh? Els èxits es repetien un darrere l'altre. L'any 1993 van tornar a l'estudi de gravació i van registrar el que seria doble LP a l'edició de vinil. És a dir... L'any 93. Es titula, el títol és El espíritu del vino. Va ser el següent disc d'estudi, El espíritu del vino. Títol prometedor. I fixa't que és curiós, que va, és un CD senzill, o sigui, és un sol CD, però en canvi a la versió de vinil eren dos vinils. No és que tinguessin més cançons, sinó que realment té una durada considerable. Sí, sí. Cony, van omplir el CD, omplir que és el CD, van omplir el CD, no? Que és el que jo dic sempre. Ostres, si un CD té 80 minuts, cony, omple'l. Doncs ells, ostres, amb l'espíritu del vino, ho van omplir i aleshores van necessitar dos vinils a l'edició de vinil. És molt curiós, eh? Aquest, l'espíritu del vino, va arribar a ser número 1 en molts països, a Espanya, a Mèxic, a Suïssa... En fi, ja dic, van continuar instal·lats en el... En el número 1. I va ser un disc molt esperat. Jo el recordo perfectament, no sé si recordes aquella època, però clar, és que ara ja estem fent història de... en els programes que hem fet fins ara, clar, quan hem parlat sovint, almenys en els que he preparat jo, i ara penso, doncs, quan he parlat del Jimi Hendrix o dels inicis del Van Morrison, clar, jo no ho vaig viure allò, perquè estic parlant d'èpoques molt remotes, sí, no? Sí, però aquests sí que els vam viure. Però aquests sí que els vam viure, jo me'n recordo perfectament dels Héroes, me'n recordo quan va sortir l'Espíritu del Vino i l'emoció de sentir cançons noves d'Héroes, va ser molt emocionant. En aquest disc, l'Espíritu del Vino, l'any 93, el grup va fer un gir cap al rock una mica més dur, i fins i tot amb un punt psicodèlic, de grup, degut en gran mesura a les influències del guitarrista Juan Valdivia, qui cada cop tenia un interès més creixent per grups del panorama del hard rock. Mm-hmm. Anyway, de tota manera, he triat perquè sentim una cançó que no és massa hard rock, però és la que a mi més m'agrada, perquè jo quan he preparat el programa he pensat, tu posa les cançons que a tu t'agraden. I de l'espíritu del vino, de l'espíritu del vino he triat perquè sentim Flor de Loto. La Flor de Loto, sí. És una cançó preciosa. Em sona. A mi em sembla que té una força meravellosa i l'estribillo és genial, posa pèls de punta quan l'Enrique canta allò de querràs tu rectificar les línies de mis manos, no sé si et ve a la memòria l'estribillo, no. El Bumburi, fixa-t'hi que canta, diu querràs tu rectificar les línies de mis manos, quien esparcirá al azar los pozos del café. És fantàstic. És poesia. És una poesia i... Poesia pura. I cony, clar, perquè ell li canta la seva Flor de Loto, no? I és una cançó així, amb un ambient mig... No sé, com mig exòtic, asiàtic, saps? Té uns toques així una mica de... No sé si escales cíngares, bueno, una mica Flor com aquell, Loto. Sentim-la? Sentim-la. A veure, ara diré si reconec aquestes escales. Flor de Loto. Som-hi. Nunca me creí que fuera definitiva. Nunca quise tanto a nadie en mi vida. Nunca un ser extraño le llamé. Familia. perdida. Nunca negaré que son mis favoritas. Esta es mi flor de loto, no eras un sol. Esta es mi flor de loto, mi mundo no se aclarará. Tanto amar para no conservar nunca nada. ¿Qué? Nunca una llama permanece encendida. Nunca aguante su calor, nunca más, nunca más de un día. Nunca soporté ser un alma invadida. Hasta que vi frente a mí, porque yo moriría. Esta es mi flor de loto. Esta es mi flor de loto, mi mundo no se aclarará. Tanto amar para no conservar nunca nada. Querrás tú rectificar las líneas de mi. ¿Qué decía la bola de cristal cuando echó a rodar? ¡Qué bonito! ¡Com m'agrada! M'ha encantat aquest sitar que s'està sentint ara. Sí, l'he trepitjat. Perdó, perdó. I ara s'està sentint una tabla hindú. que és aquest, bueno, és aquest instrument de percussió que és un tambor sí. petitet. No hi havia cap escala finger, em sembla, però no, sí que però... utilitzaven aquests instruments que li donen un toque sí, asiàtic. Sí, donen un aire hindú totalment, no? Clar. I de fet el títol de la cançó, Flor de Loto, no? Flor de Loto. El que passa és que a mi Flor de Loto em porta a pensar en el Japó. Mm-hmm. Però bueno, la veritat és que el loto és una cosa molt asiàtica i també és hindú, però és que és com més famós que sigui... Flor de loto a mi em fa pensar en el Japó, no? Sí? Sí, en geishas. Més en el Japó, sí. No? No. Sí, no, però si t'ho pares a pensar, en realitat el loto és un símbol molt budista i el budisme doncs, va néixer a l'Índia i clar. Es va escampar per allà, no? Però bueno, també va arribar clar. Al Japó més tard, no? Però... Clar, jo... Però bueno, sí, no hi havia... No he vist cap escala així rara, però bueno, sí, m'he fixat que la guitarra... Ja a la segona meitat de la cançó ja despertava més allò com amb una força continguda sí, hard rockera, no? Sí, penso que es nota. I no és el tema més hard rockero del disc, eh? No, però, no, segur, però és el meu, era molt suau. Era suau, però és el meu favorit. Flor de Loto, m'encanta, és una cançó preciosa. I bueno, no hem dit res de com canta el Bunbury, no? La veritat és que el Bunbury en aquesta cançó m'ha recordat, a la primera meitat m'ha recordat una mica la Björk. Sí? Per algunes coses que fa amb la veu, sí, sí. M'agrada que diguis això i prepara't comentaris per Bunbury perquè anuncio ja... que no, però hipotecant el 2011. No, hipotecant d'aquí 15 dies, especial Bunbury, eh? Vull dir que sí, noi, d'aquí 15 dies Bunbury i en solitari i parlarem abundantment de la veu de, tan característica i tan curiosa d'Enrique sí. Ortiz de l'Andazuri Zarzu. Uf, ara repeteixo 3 vegades sense riure. Ai, comiendo un polvorón. En fi, això era Flor de Loto del disc El espíritu del vino de 1993. Salva, has de saber que van continuar els seus plantejaments en quant a les gires, Espanya, Europa, Sud-amèrica, vale? Èxit total. I amb aquesta internacionalització del grup, Héroes del Silencio va arribar a la MTV. Ei! Sí, van arribar a la MTV. Paraules majors. La MTV va emetre concerts de la banda, va promoure els seus videoclips per tota Europa, per totes les MTVs d'Europa. I bueno, doncs no t'ho creuràs, però tenim una altra petita perla negra perquè... Home, sí que m'ho creus, Rubén, ja, sí, ja ens coneixem. Jo sé que tu, si vingués d'una altra, però venim de tu. Sí, eh? Doncs mira, els Héroes del Silencio no van gravar un MTV Unplugged i no sé per què, penso que és una errada bastant important dels directius de la MTV, tot i que vull creure que en aquella època, que estem parlant dels primers 90s, encara el format MTV Unplugged no havia sigut explotat com va ser-ho després. Crec recordar que en aquella època només existia l'Unplugged de l'Eric Clapton i no sé si algun més, però vaja. No era un format que l'MTV hagués explotat encara. No estava consolidat com a format. No dubto que si hagués sigut avui, vaja, els haguessin ofert de fer l'MTV Unplugged al moment. Però en aquella època, doncs mira, pel que fos, doncs no ho van fer. En canvi, fixa't, sí que van fer una actuació acústica, en format acústic, per la MTV. Oh. Aquesta actuació en format acústic va quedar enregistrat i nosaltres, els borratxos de música... Aquí, això? Sí, senyor, podrem disfrutar d'un... Sí, és mig acústic, perquè les guitarres són acústiques, la bateria em sembla que està clarament ben microfonada, però vaja, segur que tu em sabràs donar més detalls sobre aquesta producció. I com et deia, són els Héroes del Silencio en directe a la MTV. Si et sembla, escoltem la cançó Sirena Varada. Sisplau, sí, som-hi. Enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Vencías ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes brazos podría ser tú. Echar el anclavador y de un extremo largo ya y del otro tu corazón. Mientras tanto, donde sangra y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje, cuando las estrellas se apaguen tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan, ya luego están las decepciones, cuando el cierto no parece perdonar. Sirena, vuelve al mar. cuando el cielo no parece escuchar. Y dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa, entregado a una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio en un instante en tierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera de los nombres. Dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos arados solo en la memoria que se va. Era un acústic raro, eh? Sí, eh? Sí, la bateria tenia molta canya, sí que semblava microfonejada. El baix sí que m'ha semblat acústic, jo diria, perquè se sentia molt dolç i molt rodó, no? Sí, sí que m'ha semblat. Potser sí, no? Potser sí. Sí, però clar, no té l'ambient d'un Unplugged MTV, no? Clar. Igualment. Clar, home, no. És que era, de fet, ja et dic, no era un Unplugged. Clar, els Unplugged de la MTV estan pensats per ser enregistrats com a gravació... Amb un públic, allà, reduït. Amb el públic i tal. No, això és una actuació de l'MTV, els va convidar a actuar... Vaja, per la cadena de televisió, suposo que aquesta actuació devia ser retransmesa, però me'ls imagino amb un plató de televisió. Jo no l'he vist, l'he sentit però no l'he vist, però me'ls imagino amb un plató de televisió amb el presentador de turno de l'MTV al costat i, vaja, va ser una actuació puntual, eh? No va ser un Unplugged i llàstima, perquè hauria sigut molt xulo un Unplugged. I m'estava fixant també en la veu del Bunbury, no? com exagera aquest estil seu que té tan així, tan peculiar, no? I també en les lletres, no? Que et preguntava de qui eren aquestes lletres, no? Qui escrivia les lletres de Los Héroes del Silencio? Ja et dic que, home, ara no tinc exactament la dada, però vaja, Bunbury 90% segur, eh? Bunbury, Bunbury. És que són poesia pura, eh? Bunbury. Diuen les coses molt maques. Sí, la carrera de Bunbury en solitari també és molt interessant i ja ho veuràs quan parlem d'aquí dues setmanes sobre l'obra en solitari de Bunbury. És un puto poeta, tio. És que és un poeta. No, en sèrio, és una passada. I de fet, ha fet treballs amb poetes. Té algun disc en col·laboració amb algun poeta, amb un tal Panero. L'altre dia llegia, jo soc molt ignorant, no? I l'altre dia llegia que el Joaquín Sabina, a part de molts llibres, de molts discos que ha fet i tal, i que realment jo sempre em fixo en les lletres del Sabina, que són al·lucinants. Al·lucinants. Doncs clar, és que aquest home també és escriptor, ha publicat un munt de llibres. Sí, és veritat. I em sembla que també pinta. Sí, és que hi ha gent que té aquest do de saber transmetre i de connectar i de saber explicar els seus pensaments, i això és un do. Això és un do, jo crec. Ho és. I quan ho saps transmetre d'aquesta manera, i en el cas del Bunbury, clar, no només ho sabia transmetre, sinó que ho sabia posar en escena, perquè és una bèstia a l'escenari. El Bunbury és un animal de l'escenari. És un animal de l'escenari. Ell puja, ell quan surt a l'escenari... M'encanta aquesta descripció, és un animal de l'escenari. Sí, és que ell surt vestit... exteriorment i jo crec que interiorment d'artista. Ell es transforma en l'artista, no? Adopta un paper, no? Totalment, però és que ell en aquell moment és l'artista, no? I ho sap, i llavors es posa allà amb el micro davant del públic i ell és l'amo del món en aquell moment. Carai, és Déu, i t'ho sap transmetre, no? I transmet una energia tremenda. Ja et dic, jo l'admiro molt, el Bunbury, i crec que és un dels artistes més autèntics del nostre país. I vaja, no avancem esdeveniments, que no, ja parlarem no. profusament d'ell en el programa que li dedicarem exclusivament. Però ara, parlant en general d'héroes, sí, sens dubte Bunbury era part importantíssima en tot, no? I en la creació de les lletres, ja et dic, no he portat la dada, però vaja, estic segur que la gran majoria són seves, perquè era un poeta, tio, i després a la seva carrera en solitari les lletres són totes seves. Ho ha demostrat, no? En fi, doncs acabàvem de sentir Sirena Varada, actuació a l'MTV, i era la gira de presentació una mica de l'Espíritu del Vino. Bé, la gira havia anat com per Europa, per Sud-amèrica i també per aquest emplaguet de l'MTV, no? Aleshores, bé, doncs, noi, ja estaven a la cresta de la ola, vendien discos com a xurros, instal·lats a dalt de tot, i què hem de fer? Doncs mira, l'any 95, de nou a l'estudi de gravació, per gravar el quart i, fins a dia d'avui, últim àlbum d'estudi de la banda. D'estudi, eh? Mhm. L'àlbum va portar per títol Avalanxa. Avalanxa. Avalanxa. Repeteixo, any 95. Es tracta d'un àlbum que va continuar l'estela marcada per l'Espíritu del Vino, però amb unes lletres potser una mica més directes i un enfoc més hard rock americà. Pensa que el disc es va gravar a Los Angeles i va tenir un enfoc una mica més americà. Clar. Fins i tot una mica, hi ha qui diu que influït pels ambients grunge de l'època. Estem parlant any 95, Nirvana, vale? Vull dir que... I una mica anaven per aquí els tiros. L'àlbum, no cal ni dir-ho, va tornar a ser número 1 a Espanya i els va embarcar en una gira a autèntic nivell mundial, incloent en el calendari un públic que fins ara no els havia vist mai, que és Amèrica del Nord. Van tenir concerts també a Estats Units. En espanyol, sí, fidels a la seva identitat. Com et deia al principi del programa, la gira d'aquest àlbum de l'Avalanxa va ser increïble i ara em sap molt de greu no haver-te la portat perquè la vegis, perquè surt el llibret original del disc, del disc en directe que van treure després, i és tremendo, perquè són dues pàgines plenes de fetges, saps com la típica, el tour program de qualsevol gran banda, doncs el mateix, no? Dates i nits consecutives a ciutats superimportants de tot arreu, amb sold out. Quina i festa. Sí, no, realment és espeluznant, és al·lucinant. Jo flipo. Doncs bé, doncs aquest era el quart i últim disc d'estudi de la banda, Avalanxa, i si et sembla sentim un tema d'aquest disc. Com no. He triat La xispa adequada. Tormentas y el león que sonríe. a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa de cuadrar. Siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia. No sé distinguir raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa de cuadrar. Tornant a utilitzar el sitar. Sí, és veritat, és veritat, els hi va quedar aquest punt profusió, hindú, no? La xispa adequada. És una cançó que el Bunbury en els concerts la presentava, deia que és una cançó dedicada a una dona, diu, d'aquelles que ens fan ballar el cap a tots, no? Que ens fan d'aquelles que... I bé, de fet, a la tornada de la cançó ja he sentit, que ara estàs en mi lista de promeses a olvidar. Sí, sí, sí. Todo arde si le apliques la xispa adequada. O sigui que, en fi, no sé. En algun moment m'ha recordat una mica, però amb molta distància, les lletres de Ràdio Futura, que eren incomprensibles totalment. Sí, no? Sí, sí, les lletres de Ràdio Futura són com, no sé, impressionistes al·lucinògenes, no? Sí que es pot seguir més la història, no? Sí, home, una mica sí, però no, ja anava d'aquell pal. De fet, no sé quan familiaritzat estàs amb l'obra de Ràdio Futura, però hi ha un tema de Ràdio Futura que a mi m'agrada particularment, que es titula Han caído los dos. No sé, han caído los dos, Doncs d'aquí 15 dies, en el programa que dedicarem a Enrique Bunbury, sentirem Enrique Bunbury interpretant Han caído los dos. Oh. Sí, per la negra total. Yeah. Ja salivo solo de pensar-ho. Fantàstica versió. En fi, això era La xispa adequada, estava inclòs a l'àlbum Avalanxa de 1995, quart i últim disc d'estudi de Héroes del Silencio. En fi, no cal ni dir-ho, gira brutal, i d'aquella gira de presentació de l'àlbum Avalanxa va aparèixer un doble àlbum en directe titulat Para Siempre, que recull temes de dos concerts d'aquella gira, el de Madrid i el de Saragossa. Sí? En fi, aquest disc, el Para Siempre, doncs va sortir immediatament al mercat. Suposo que la EMI aquí devia veure un filon i va dir, nois, aquí hem de treure material en directe. No havien tret fins al moment cap àlbum en directe i ara era el moment. O sigui, sempre van estar amb la EMI, no, aquesta gent? Sí. I Bunbury en solitari, crec que també. Bueno, ja t'ho miraré. Això és que el devien tractar bé. Ja t'ho miraré. No. Sí, sí. I el disc doncs, va arribar a la primera posició de les llistes immediatament. I bé, resultaria ser l'últim disc del grup, ja que la formació, després d'aquest treball, es va dissoldre. Mira que bé. Sí, sí, sí. Van treure aquest disc, el Para Siempre, disc en directe, estaven a la cresta de la ola, a dalt de tot, del seu èxit, i es van dissoldre. Mai van arribar a donar una resposta concreta, però el principal motiu sembla ser una mica potser la tensió entre els diferents membres de la banda, potser degut a massa diners, massa fama, massa viatges, massa temps fora de casa, no ho sé, Salva. Per què es pot dissoldre un grup que està a dalt de tot, que està guanyant diners per un tubo i que té la fama i que té tot, no?, en aquell moment? Pues que ja tenen tanta pasta que ja no necessiten estar junts. Potser sí. No necessiten aguantar-se si no s'aguanten, no? Clar. No t'ho sé dir. A mi crec, penso que és una pena, però en fi. Oh, bueno, no sé, va. Després d'uns discos, doncs, home, de tot es cansa un, no?, al final. Sí, no sé. Jo recordo perfectament el moment i quan es van separar els Heroes va ser com un xoc per tothom, no? Sí, va ser, però, bueno, recordo. Però què ha passat, no? Ningú tenia res, no? I va ser com... Per què? Per què ens feu això, els fans? Perquè no hi havia cap símptoma, no hi havia res que fes pensar que això podria succeir, no? Bueno, però jo tampoc ho trobo malament. Quan una banda està dalt de tot, o quan un entrenador té el seu equip a dalt de tot, que desapareguin, sí, saps? I que... Perquè és millor això, de vegades, que veure com vas perdent les lligues i tal, tu que vas estar dalt de tot i dius, hòstia, ara me'n vaig aquí amb el pavelló ben baix, no? amb això tens raó. Però vaja, el fet és que, mira, doncs va passar això, ningú s'ho esperava. T'haig de dir, però, ara que parlàvem de la EMI, doncs la seva companyia discogràfica, la EMI va decidir treure cada poc temps nous CDs de concerts, rareses, caixes, versions, mescles i tot tipus de material pels incondicionals del grup. És a dir, es tractava d'anar fent funcionar les màquines enregistradores com fos. Perres, no? Enregistradores, no, registradores. Registradores, les màquines registradores. És a dir, s'havia de fer pasta. I què va passar? Doncs els Heroes es van separar, però no, i l'EMI va continuar traient material. Deixa'm que el llegeixi una mica per sobre. I ells cobren royalty, suposo, no? Sí, home, clar, naturalment, perquè estaven traient material d'ells. Mira, a l'any 1998 apareix un disc que es diu Rarezas. A l'any 2000, un disc titulat Canciones 84-96. Bufa. A l'any 2004, un disc més DVD titulat Antología Audiovisual. A l'any 2005, Héroes del Silencio, El Ruido y la Furia. A l'any 2006, Héroes del Silencio de Platinum Collection. Incluye 3 CDs i 2 DVDs. Wow. O sigui, no t'ho perdis, la llista... Déu-n'hi-do, no? Sí. Cada any, cada dos anys, la EMI anava traient material i, escolta, i venent-se, però per un tubo, sense cap problema. Vull dir, venent-se molt. I en tot aquest material pòstum que van atraient la EMI, en tot aquest material, aquest disco Rarezas, aquesta antologia, aquest de Platinum Collection, aquí els nostres borratxos, els nostres oients, tenen una pista d'on poden trobar la cançó El mar no cessa, que no estava inclosa en el primer LP. Tate! Amb la qual cosa, per això et deia que no era una perla negra de grans dimensions, perquè en fi, la EMI es va encarregar que estigués a l'abast de tothom con un precio razonable. Ah, Rubén, això no té glamour, llavors. No, però espero arreglar-ho a continuació. Perquè, veuràs, d'aquella, de la gira, de l'última gira que van fer els Héroes del Silencio, com et dic, que van treure el doble àlbum Para Siempre, doncs resulta que d'aquella gira van fer... D'aquella gira van fer un unplugged que no està inclòs en cap d'aquest disc que t'he dit, Rarezas, Antologia, de Platinum Collection, tot això. No. El que sentirem ara és una perla negra perquè no està inclòs en cap àlbum d'ells. Ells van fer un unplugged per cadena 40, per los 40 principales. No sé si te'n recordaràs, però als anys 90, los 40 principales van copiar el format unplugged de l'MTV i el van titular Conciertos Básicos de los 40. No me'n recordo. Sí, Alejandro Sanz, el seu concierto básico, també. Sí, és l'unplugged de l'MTV, però en concierto básico. El que passa que no tots els editaven en disc. El de l'Alejandro Sanz sí que està editat en disc, però el concierto básico d'Héroes del Silencio no està editat en disc. No, tu no pots anar a la botiga i aconseguir-ho. Per escoltar-ho, doncs hauràs de sintonitzar Borratxos de Música. I... O visitar el blog del Borratxos de Música. O visitar el blog, i llavors podràs sentir... He posat una cançó, no he pogut posar-lo tot. Va ser una actuació llarga, van fer un concert sencer, però, evidentment, no ens queda temps per sentir-lo tot. Així que, si et sembla, anem per feina. Sentim des de los estudios de Cadena 40 a Madrid, el 23 de maig de l'any 96, la cançó Herida, en acústic, en format acústic, concierto básico de los 40. Thank you. Document, jo crec, una perla negra, l'herida en formato acústico. Doncs molt bé, hem arribat al final del programa d'avui i vaja, no puc acabar el programa sense comentar una mica per sobre doncs, la reunió que hi ha hagut d'Héroes, com bé saps, aquest any 2007. Semblava que no pogués ser i ningú creia que pogués passar això i de fet, hi ha una frase molt maca del Joan Pujades, que és director de la revista FM. L'any 2005 va dir textualment: l'aventura va durar el que va durar. Una reunió és senzillament improbable o directament impossible. Bé, doncs passa a engrossar la llista de Carlos Tena i el crític del Jimi Hendrix. De frases genials, no? Sí, de frases genials, perquè, en fi, el 14 de febrer de 2007, 20 anys després de les seves primeres gravacions i 11 anys després de la seva separació, Héroes del Silencio van anunciar la seva tornada als escenaris amb la Héroes del Silencio Tour 2007, gira amb la que es van presentar a Ciutat de Guatemala, Buenos Aires, Monterrey, Ciutat de Mèxic, Los Angeles, Sevilla, Saragossa i València, donant únicament 10 concerts. Escollits, molt escollits. Haig de dir, i vaja, no diu massa al meu favor, però no he seguit aquesta gira. No puc donar cap dada perquè no l'he seguida, però em consta, perquè per amics i coneguts que som fans d'Héroes i han seguit aquesta gira, em consta que els Héroes estan en plena forma i, vaja, com si haguessin tocat l'any passat, eh? O sigui, a tope, concerts apoteòsics. De fet, ha aparegut el doble CD i DVD document d'aquesta gira. I, vaja, em consta que Héroes estan a tope. O sigui, estan en plena forma, aquesta gent. No? Jo penso que sí. Així encara donaran guerra, no? Home, espero que sí. A veure, no cal ni dir que la reacció del públic ha sigut entusiasta. Mira, puc donar la dada. Pel concert del 12 d'octubre a Saragossa, que es van posar a la venda les entrades l'1 de març d'aquell mateix any, a les 12 de la nit, es van esgotar en tan sols 3 hores, amb gent a les portes de les botigues 24 hores abans i amb el consegüent col·lapse de Cajeros Ibercaja i de la web, on també es venien les entrades. Vull dir que, sí, la gira ha sigut apoteòsica, la reacció del públic fantàstica, i vaja, jo tinc l'esperança, no sé, espero que no sigui mal fundada, de que els Heroes continuïn i treguin nou material d'estudi i puguem disfrutar més coses d'ells, no? Però vaja, ja et dic, no ho sé, perquè no he seguit en profunditat aquesta reunió que han tingut aquest any passat, i vaja, no puc anar més enllà, no puc donar més dades. Però Déu-n'hi-do, hem fet una repassada molt bona. Jo penso que sí. No? En aquest programa d'avui. Clar que sí, us emplaço a tots, d'aquí 15 dies, repeteixo, farem un programa dedicat a la carrera en solitari d'Enrique Bunbury, que de fet, Salva, és l'únic membre del grup que ha fet alguna cosa remarcable en solitari, perquè els altres membres, doncs, vaja, el bateria, l'Andreu, va provar sort amb el grup Pura Vida, però el projecte va fracassar al poc temps de començar, o sigui que únicament la carrera de Bunbury en solitari ha sigut exitosa, i crec que valdrà la pena dedicar-li un borratxos, perquè hi ha molta teca i molta poesia per descobrir amb les seves molt cançons. Molt bé, Rubén. Doncs escolta, moltes gràcies per aquesta classe magistral dels Héroes del Silencio d'avui. Ha sigut un plaer. Que realment és una banda fonamental a la música espanyola, no? Són els putos amos. Eh? En aquest país ho són. Són els amos. Els números 1 i penso que amb diferència, eh? Molt bé, recordeu, borratxos, que si us heu perdut aquest programa el podeu tornar a sentir el dissabte a les 9:30 del vespre, a 9:45, aquí a Ràdio Tiana, al 107.2 FM. I sempre teniu tots els programes penjats al nostre blog d'internet, que és a http://borratxos.blogspot.com. I allà sentireu tots els programes que he fet des del primer de tots, fins a aquest que és el número 24. Genial. Vaig a sentir-los tots, ara. Molt bé. Molt bé, borratxos, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa d'avui. I ens veiem d'aquí, d'avui en 7. Vinga. Fins la setmana que ve a tothom. A reveure.